ลีน่าอยากได้ตัวใจสิ่งปังหนุ่มสิ่งจะมาดูชิลล์ตินตินอยู่ปีนี้ทุลุยอ่ะมิงลาปังเนี่ยพี่สุญญาบาสิลูกไม่คุ้มเสียตาเลยอยากได้สิ แกกูจะเล่นยังจะสัตว์ที่ส่งเนี่ยก็ส่งนี่ยังลำบากอยู่โอเคโอเคเอ้ยคุณดีใจจังมาอุตส่าห์แข่งพี่ปาวินเดียวส่งมาก็จะนั่งว่าก็เลยยังไม่มาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ ားပကြီးအောင်တော့လေမင်းနဲ့တို့မှာပကြီးစရာလဲသမားကိုပြရတာပေါ့ကွာ နေပါဟုတ်ရနေပါအောင်ဝတ္ထုဇလန်းကနောင်ရဲ့ရုပ်ပြဝတ္ထုဇလန်းလေဩငငယ်တုန်းကခြေစင ်ဩငငယ်တုန်းကခြေစင်ငငယ်တုန်းကခြေစင်ဟောကောင်းပြီ မြစ်ဓာတွေတော်ဝင်ကယင်ဓာတွေတော်ဝင်ချစ်သူမောင်နဲ့စုပန်စင်လို့ထင်မြစ်ဓာတွေတော်ဝင ်ဟေးဟေး ကယင်ဓာတွေ ဟေးဒီမှာ ချစ်သူမောင်နဲ့စုပန်စင ်လို့မပြောရတယ်မင်းတရှင်းကိုရိုက်ထု တ်သူဘာလို့လဲပဲ ကဲဆိုချင်တာဟုတ်ကောင်မင်းဟမ်ဒါတော့မမင်းနေတယ ်ဟုတ်ကျွန်တော ်ဆိုချင်ဟောဆိုချင်ဟောဆိုချင်ဆိုချင ်ဖေဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာလဲဖေတားမှာဘာပြည့်ရှိလို့ ဘယ်လိုဘယ်လိုဘယ်လိုကော တားမှာဘာပြည့်ရှိလို့လဲ တားမှာဘာပြည့်ရှိတယ်ဟုတ်လားဟမ်မင်းတို့တချင်းမဆိုးဘူးငါပြင်းပြင်းထန်ထန်တားထားတယ်မလားဟမ်မစင်းသားကပြန်ပြီးတော့စင်းသားကမှငါပြောနေတယ်လေစင်းသားကမှ ကျွန်တော် အစကတည်းကဘယ်လိုဖြစ်မှာဆိုလို့ဖေဖေတားမိထားတာသားဒီတချင်းနာကိုဖေဖေအသိဉာဏ်ကလက်မခံနိုင်ဘူးမသားရဲ့ဖေဖေတိုင်းလေးကိုဘယ်လိုမှမလေပြင်းပြင်းနဲ့တော့မဆူရဘူးမရရဘူးခုတော့ ခုတော့ဖေဖေမရှိဘူးထင်လို့ပါဖေဖေတားမှားသွားပါတယ်တားမှားသွားပါတယ်ဖေဖေတားကိုခွင့်လွတ်ပါ တားမှားတယ်ဟုတ ်ဟုတ်ကဲ့ တားမှားတယ်တားမှားတယ်တားမှားတယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့တားကတားမှုမှားတာတားမှားတာကိုအဖေလို့သူကစင်စင်စားစားနဲ့ခွင့်လွှတ်ထိုက်တယ်အခုတော့တားနဲ့အပြန်ဖက်ပြီးတော့မှားမိုက်ဒီဖေလို့သူကိုဘယ်သူကခွင့်လွှတ်မလဲဟမ်လူကလေးမောင်နှံဘယ်သူကခွင့်လွှတ်မလဲ ဗျာဖေဖေ ဟေးဖေဖေကလူမိုက ်ဗျာ ဒီဖေဖေကလူမိုက်ကြီးကွာဖေဖေမဲလို့ဒီတားလေးကိုရှင်းမိတာကဲတော့မိုက်ဖေရဲ့ဖေကျွန်တော်ကဖေဖေအမ်ပါလို့မလို့လေဖေဖေ နေပါသေးတာနေပါသေးနေပါသေးဟာနေပါသေးတာနေ ပါသေးနေပါသေးတော်ပါတော့ဖေဖေတောင်းချင်အဲ့လိုဆက်မလုပ်ပါနဲ့ဖေဖေလည်းမတွေးနေ နေပါသေးတာနေပါ ဖေဖေတောင်းမနေမလို့ခုလိုဖြစ်ရတာတောင်းမှမှာလေဖေဖေတောင်းမှာအေးမောင်နီ လာ လောင်းပါဘီလိုလေးကပါတီးပါယူခဲ ့ဟုတ်ရဲ့ ပါ ဖေဖေ ဗာဒီတချင်းကိုနောက်မဆိုချင်မှလည်းတော့ပါရဲ့ဖေဖေစိတ်တိတ်ခက်လုံးဝကြည့်လို့ပါနော်တာနော ်ဟုတ်ကဲ့ပါตาหนอกดิทิ้งกูไม่ซูรบาวูโลกริไปบาดันเนพี่โ หพาร้องตา พี่เ ปาะบาเปาะบาเจาะเลยซา ตาตะคูเม้ได้ยะดิ ตะคูเล่เม้มาเม้บานะคูต้องกูเม้เลยบาได้งาตาเยเม้ซะมา พาร้องเฟซเองซูยาบ่เนาะ ไม่ซูบาวู เฟซใส่ซูดาน้นๆตาจอกล่ะพี ่ตาผ่าจินใส่ซูดาไม่ก้าวมาวูตาเยไม่ก้าวสู่ร้องมาจี้ดิตาตะเป้เล่มาปัดทีซี้แล่ยะเป้เล่มาเปาะพาร้อง ว้าซูအားလုံးကငနေရပါရှိနေတာဖြစ်ရာကိုဝင်ရဲမဲမမီပါဘူးငနေရကိုသက်ခံရတော်တော်ကောင်းလားစီရကောင်းလေတူပါကွာ ဟင်ကဲလူလေ းရ မင်းလေကွာမင်းဒီဖလောက်ရတော့မင်းသမ်းပါလား ဒီလိုပါဖေဖေဒီတချင်းကိုဖေဘာလို့မကြားချင်တော့အောင်ဖြစ်နေရတာလဲဆိုတာတားသိချင်တယ်တားလို့စဉ်းစားလို့မရဘူးဖေအဲ့ဒါ အမင်းရှိတော့လေဖြေရှိရတော့ပေါ့ဟုတ်တယ်မလားငါသားရဘယ်လိုရှိတယ်သားရဒီတချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဖေဖေမှာဝန်းနဲ့ကြည်ကွဲစရာကောင်းတယ်အတိတ်စကြောင့်ရှိခဲ့ဘူးလားမသားဒီကြောင့်မျိုးကိုပြန်ပြောရတာရင်ထဲမှာမိတော့တယ်ပြန်အန်ထုတ်ရတယ်လို့ပဲမသားရဲ့ဒီကတိပြန်မနေတာဒါဒီကတိပြန်မနေ 바로 그 시간에 되어있노 필링 봐봐 필링 아 드디어 내려오고 오메 그게 또 처음으로 비오면 봐 요인 봐봐 맞다 그게 맞다카 호시시룡아 봐봐 어땠니엉 치케야 부두 뼈시래 그게 내 아니 치부에 오면 그 친구 양은 때도 가나 두구마 아들 뼈비 소개 부래 봐 어어 그게 나서 회관이 얘마 에 나도 버리고 또 페페로 숨삐 빌어가 더바도네 집이 렛다도아래 빠이 아 포기가로 내가 불러 봐 와야 돈 받아 봐 내가 해야 바로 두두 장바로 두두 민야 선어 띄어붙여 러가 러가 민마마 띠 쩍시야 까먹고 뼈석가로 띠꺼운 민미 자드빈 뼈꼬리가 생전 민마마 너무 민요 민이 뭐니 뭐 봐온 뜸이게 민미 미지 จริงหรอวะที่ตะกายังกงยามมาโหมีมีมันเปียเอาเมมีรอจริงๆน่ะเนี่ยซะบีจีโลขึ้นมาไม่ทีมาอูตะมีเลยมีเปียนยิมมีเอ๊ะสู้เลยสู้เลยซะกูก็บ้าแล้วนะจ้ามีรอตะมีรอเลยตะมีรอเลยเงินๆตรงอ่ะชื่อเองเป็ดซะปีมาปิญญะสิน้อมมีน้อน้อมมีน้อเก๊ๆๆเมยี่เปียนยินท่าๆๆปริตติอานาจาก็มีเก๊ตะมีอ่ะนูนี่เนี่ยมีไหลนูเนี่ยเป็ดซะปีอ๋อแท้จีนี่จ้าละหอกครับครับพี่โอเคโอเค นัตตมยปมานีเอ็งกาเนคขันสังเวเนบารากะลยานีมะเมียนเปียมะเปียลวนยาลาจองเมงลาเล็ดขันสวนมูเนเบยาจวาบะเมียเปียมาลุอปาลาจอกเปียนตะยานเนนิพพานะปูเยตุรุเนเมียนๆๆๆอูยีโยนีโรตะไบกูทันมาลุโดนังาเปียนติงกุก ช่างสาวละเมียวมาเนตรังยิตะเลียนี่ยะดูละโยรากะตะโบมาไม่จะโรมะสีนังอ้าวเนนิซูเยลีเดกันจุนีเมนังอนิเสกโกขันตะไบทะลุงูเปียนเตียยินะพะยาลีเปียนสกาทะเชนังกงเปียนกระดงเปียนยอกเสียเมียวมาตะรัง ဟင်းငါတို့တော့ဟင်းနာရုံရောက်ခိုက်ပါဆယ်တန်းကြီးဘုရားဘူးလာတာဘုရားအားမဲ့ရင်သွားဘူးတော့မယ်ဒီခေတော်ဦးမြတ်ကိုပါဆိုရင်ဘယ်သူကတော့လက်ဦးသူကိုလိုက်ရမလဲကြာဟင်ဘုရားကိုရင်ငါကြီးနေပေါ့ဗျာညာကပြတ်ကလည်းဇက်တော့သိခတ်ရဆိုတော့ကျုပ်ကိုသိသိမှန်းနေတယ်ဟိုဗျာဘုရားမကူကြီးစောင်းတယ်မှာအေးပေါ့ကဲကဲကဲကဲမေတို့ငေတို့ကတက်လက်ကြီးပါဗျာအဲ့ဒါကျွန်တော်နဲ့ဆိုင်ရင်လေ Apa yang dia ni? Masih bang dia. Ah, saya nak bawa uli ya. Bime, apa yang dia bawa? Apa yang dia jadi suri sekarang? Macam jam dia muda, mau nak uli. Oh, semua leh dia. Alai mesti jadi dah. Kamu yang. Hei, kau ni. Ya, alai mesti buat suri sekarang. Bodoh, banyak lima tuan yang kejung atau dia sekarang. Atau macam ibu, atau mesti buat suri sekarang. Uli lu, saya ni faham ni malah. Kek, tua. Lima gelin ni luar nabi. Lima ni melayan pilih umat. Eli, dia boleh ni. Zat ni mama, zat kalam ni mana ni dalam dia? Dia payah ini no, dia payah ini no. Jono sudah fuhu ni dia. Kita doa saja. Bawa mereka. จิ๋วเนี่ยมาบ้างฉันมาไล่ฮะจนว่าปอมมุ่งยอมในกองหมู่ครับเนี่ยจนว่าปอมมุ่งยอมในกองหมู่ครับเนี่ยจีซุกว่าเว้ยเนาะจีซุกว่าเว้ย जी का हो होने हो माना हो बाबू दे दे दे दे जो है ना ना मैं अभी तो आज जो है मैं जोरे से तो मैं जो नहीं आ रहा जो ही लुक हो रही जो है पिया किंतु ना ताई मु तो मुझे मैं जोरे मैं आली चलो लुगो मुंह ठीक जाइए यासी मोगु जा जो भी मारे जो अमी ने आ नेंगन जो मिंडा कुन्न उसूरा ते भी तो भाषी चलो भी है ओके जीसू टीने यार ऐसे ही ना चलो लुगो ज़्यादा भी नूपुर यासी दिया को अभी मार पियूगा जीसू टीनो में सोमा डाला न्यारा रंग न्यारा वो अच्छी है सिंपल जा ना ची दे रे होगा कुटे न्यारा प्या� अच्छी जाऊं क्या दौड़ा तो इतनी तेज़ी आ रही है। ओके जीजू आ गया जीजू के मार। नहीं मिला जा। या? ओ, शुरू में आपूरी पादी रे। हाँ। तू रोटा टोटा का सब नहीं जा माँ। ओ, ऐसे तो चनोले नहीं बोले। ओ, नानी कुनाम। अप्पा पा। वो लाऊं ने डॉग ने देखा बा ना जा। ओ। फोन है मिसी। टकाऊं नहीं नॉ จ้าล่ะอสรณกองชื่อเด้กุนันอุ๊ยอ๋อๆดาวมาลีอ่ะเมจ้อเด้อ๋อตรุจ้องมาเลยตนาเสียบาเวฮล่ะกินกระดาหลุได้อ่ะรอตีจาบาเด้เอลุจ้องญาเลยอยู่กูดีกองนี้อ่ะดาวกูตู้สิ่งนี้อืมเอ้กระดูกะเบี้ยเนี่ยตึ้งเนี่ยเป็ดตั้วได้แล้วไม่ตีอูปองจูตั้วชาเด้ปองจูรอตําหนิมีมาเล้นนี่ล่ะบ่อ๋อๆตีรอดาวมาลีเมจ้ออ่ะดาวกูตู้สิ่งเตวีทีนี่ ดองสุบีตําหนิลิ้นบ่คงชะตีตั้วชาเลยอ่าเพ็ดมาเพียเลยยวยอ่ะฉิจี้เลยแม่จ้อหลุซวยมาบ่เนาะ ถูกดิเอ้ตู้สิงอ่ะแลฉิชาบาดิแม่จ้อไม่ใช่เด้อ่ะตู้เนี่ยตนนั้นฮะจีก้วยเสียติ้งตะบုတ်ซูดุลุเว้หลุกินตระตู่หินตระทาเมียก็เปียวจาดิคุณนั้นอุ๊ยเปิ้นมาบ่ยวยเปิ้นมาก้วยกว่ากุยกุ้นอ่ะเลยสุดท้ายอ่ะจีก้วยวันเนี่ยจ้ะมาบ่อ๋อช่วยเนี่ยเมียตริยานี่มาบ่เฮ้ ช่วยเนี่ยเมียตริยานี่มาบ่เฮ้ยยวยยวยอ๋อเมย์นะเฮียคุ้มมาเลยเฮียว่าเราสร้างไม่ได้เฮ้ยคุณอะไรอะเฮ้ยนี่จบปาร์ตี้แล้วสุดาตริมาอยากได้เหรอเอ๋กว่าให้กองนี่ติดโป้ไม่หนีจ้ะเนี่ยอ๋อตอนนี้นานนี่ไม่เสร็จไปอ่ะอ๋อเมย์คุณนั่งจ้ะถ้าช่วยตั้งไงจริงนี่เนี่ยติดเต็มไหนมาโอเคสิช่วยเราวันต่อไปสิโอเคโอเคคุณลุงไม่เหมือนเล่นเลยยินดีกว่าเราจะเล่นวันต่อเราไม่ส่งมาเลยอ่ะ กูนั่งอยู่เดียวเอาไหมโอเคเดียวก็ช่วยดูจ้องเปลี่ยนพุ่งยังคงแจกตัวเยอะมากสาวมาชิเม่ฮัลโหลกูนั่งอยู่ด้วยยังคงยาวแล้วนี่ไม่มาเลยลาแกมาปุ๋ยกูนั่งอยู่อะไรอันนี้ตะควงตะควงกัดที่หัวดีกงยังคงเปลี่ยนยาวเลยไอ้หมาหน้าเนี่ยเราจะอยู่ที่ลาเลยลุงลุงดองนี่ทุ่งยาวไหมเนาะเฮ้ยให้เขาอุดเอเดี๋ยวไปจุ่มบุญอ่ะเอาไหมไอ้ลุงนี่น่าจะจ้าบีตัวเราตั้งนานไปว่าจะมุ่งสุดา กูนั่งติดกันแต่กูไม่รู้เนาะแล้วเจ้าหนี่เราเว้นเชื่อไหมเนี่ยคุณใครเล่นอะไรเนี่ยส่วนเนาะแต่ถ้าเราไล่เขาบอกเดี๋ยวเราเองมาเนี่ยถ้าสาวๆบอกจริงมาไล่เนี่ยเนาะนะเนี่ยพามาคุยกูสักกูอย่างเนาะฉันเอาลูกดีสิดีเอ้ยยังคงเปลี่ยนยังไล่เนาะลาเปลี่ยงไล่กันบ้างแกจะเอาคุยดูจังเนาะมองนี่เลยเจ้าหนี้สิ นุ่นสวยสิบยอดชวนแกไม่ยี่ใจละไม่ยี่สิบาเพียงนี่เลยพี่ยี่จ้าเหรอไม่ยี่ตมีก็จ้าก็จะใส่ยาเต็มหมดลุยยาเนี่ยพี่ตึ้งยังเอาเนี่ยไม่กันเลยตึ้งตะโบจ้าเลยก็หุ่นละจ้าจ้าลุยไล่จีอนุปัญญาพี่จ้าเสียกูอ้อไม่ใจกูตมีก็นักโง่เลยอนุปัญญาพี่จ้าซื้อมาละโว้ไม่ยี่อ๋อพี่ยี่อ้อใจจีมาน้องเจ้าหนีหลานหนีไปละ กูรู้เบี้ยวว่าไม่เย่มองว่าถ้ากูสู้ร่างผู้บ่าวกูมีเลี้ยงเจ้าบ่าวไม่กูสอนอะไรกูมาถ้าหน้าก้าวไม่เดียวมาบีอ๋อสอนอะไรต้องมาอะไรมาบีแกแกมองยุ่งว่าเราไม่เย่โอเคยันนี่จะเชียร์ให้เลี้ยงก้าวเช็คงานเลี้ยงกูจู่ๆจะจุยบ่าวไม่เย่โอเคบ้าสิโอเคบ้าอ๋อกูตะไคร้กูตะไคร้เชียร์ดีเชียร์ดีอยู่ที่ต้องข้าไปดูงานกูตะไคร้ ที่ที่การชิบวยเวงกับเชนสุวาระอ๋ออาดูจะไม่มองเห็น Mama di dekat leh tuh isu pinai mesuai. Yang kau tega tu bahatin, anggur itu magu, soalnya mau ni anggur tu tuari. Kek, dari ajin cium mau? Oh, mau hendak ayah lu kisari pi, mianzu yang ni no, no mau? Soal masih dek ya mau, mau caya mami ni magu soye. Soal di barai li, tiram lah so. Tiba-tiba, mahu ye, mahu yang lupa acara mingling, ni dah masuk luar sih. Mau ngah betul, lihat bangun cipta lumba bahu soye. Uye mulu, hari bangli menau, boleh ho. Mau no, terangke. กูตะไคร่ชื่อตัวเราเยอะสุดเลยมิตรเราเยอะสุดเลยมาเว้ยเย็บไปหน้าไปเปล่ามาเมื่อเดียวเราไม่ยังไงเลยเมื่อที่สามไม่ก็เลยแทงกู งาอันนี้น่ะเสียจอขายดูไหมดีจังอ่ะมันไม่เป็นท่าเกล้าก็ได้ยังไงเปียสักกามิดาไม่ได้มาเลยมาเลยอ่ะห้ามติดยันพิษเลยเป็นมาเลยจ้าเป็นมาเลยจ้าเป็นมาเลยจ้าที่เกิดเรื่องยินเนี่ยก็วินาห้องอ่ะมาเปียกดีกว่าสอมองยินดีกว่าวินาห้องเนี่ย ไปเลยคุณน่ะก็อยู่เยอะสุดเลยเจ๊น้าอยู่เลยเนี่ยจริงๆนี่เลยเจ้าสุดอ่ะนี่เชื่อเลยไม่ได้ล่ะเชื่อเลยไม่ได้ว่าเชื่อเองเชื่อเลยเชื่อเลยสาสาสาพี่ก็ไม่เชื่อเลยเจ้าขวานเจ้าขวานให้ก็ไม่รู้ติดสุดอะไรตัวไปเลยจะไปทำอย่างนี้ก็ต้องมาสู้ตลาดเนี่ยไม่รู้เยอะเยอะโอ้เฮ้ยมองนี่อ่ะอยากจะทำมาเพื่อบ่าวเลยเปล่าเยอะเลยเอ้ยมาเอ้ยเลยยาวเลยเด็กโอเคโอเค นี่มันจะนี่วิ่งไม่มาตีกันนี่จ้าเนาะจ้าเป็นเชื่อไหมจีน่าพูดตีล่ะ เฮ้ยจีน่าเอ็กกันน่ะชื่อเอเดียพี่อะมาชื่อเอเดียกูฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึฮึ 别有什么爸妈你也忘记你了。 爸嘞姑姑还是你啦。 是大伯。 姑姑还是宝贝咋姑姑妈没那么一堆了我们是不拿了。 好大伯露得我把月圆。 给那拉大门呢 月圆。 爸嘞姑姑要你。 哦，哎呀，干呀的。 嗯。 吃多了，免疫力呢？变你嘞。 啊，爷爷老忙了，不要紧的，不过耶。 谁叫我爷爷？免疫出来个，我妈家呀，我爸。 嗯。 表兄弟女儿来看嘛嘞，免疫出来家呀。 啊。 哎呀，干爷爷你哈，爷爷表兄弟女儿免疫来变你嘞，都骗死你。 林荫个里的飘悠，林荫个里的路，七五年没回头，阿爹不奈过土。 牛马草里就能打野鸡牛，牛马打进七班里回的舅舅。 阿爹我有来有，阿爹我有来有，七五六呀都。Young of your dead, you let you. Young of your dead, you. Chill on the sea, and ya, 你都表里面都好点，看毛娘啊，教练比比大吧。 看毛娘，你包里表里面，录音给啥我表，我马清真心。 啊，清真心我不傻。 好的，好的。 嘿，地图骗你，地图骗你，哥。拿来吧。 嗯。 哎呀，干杯，多少钱了？ 哦，那你那么塞毛？我这个都讲都骗你的呗。我讲啊，欧洲奶奶，欧洲奶奶，给。 不能不能不能不能不能表来打了，兄弟。ก็เยอะสิลาราลิลากวนอเมเนลาราบาลาลากวนเลมาเนลาเรสุราเรรีทาโอเลเทคทาลิ จิมาคิมาญ ู นี่องาชินชินเมเปียวไล เปียวบาเปียวบาม ีปาจิงยินนี้มุอกออขุ่ยมองอยู่บีแม่มาโปเดคิกกะตึกบีนอกจาตวา เต งวยจียาดูกงชิงโกแม่มอบีไอ้หนองปิ่จาเรสุราเลตึกบีรอเจซาซั่นน้อเนจิมานี่ง้าเลบูวาลิอุตส่าห์ยินรู้อุตส่าห์ยินเข้าได้คิดได้ล่ะ อืม ปั้นหมูจินยินปั้นใส่ยาได้คิด สุซะหมอง เนี่ยนี่มีบาอศีวาเนี่ยมันสีลาบิอัจฉิตะเนี่ยต่ายนี่ล่ะนี่ก็ยังไม่เสร็จดูล่ะเฮ้ตะตะหมอง มาเสร็จป๋องยามาเสร็จป๋องยางาละรออุ้ยหมูเนี่ยผิดแต่อังกาม้นซอนเน ี่ ยอ๋ออันตีเตซออูรุก็ตัวนี้ก็ย่อยๆสุดแล้วปังนี่คุณอยู่ปั้นเส้นไหนกวนสิเด้อย าเลยแม่อาจ ิแล้วมายาพี่ดาเลยกัวกูก็รอปั้นรู้จิอเป็นปิ้วบ่ไม่รู้เด้อไม่รู้โกตอศีลเด้ออศีลเด ้อนี่อศีลติไม่ติมาเนี่ยไม่ใส ่ นี่อ่ะอายุเด ้อโอ ้นี่เนี่ยสึกาเปียวดามาเสร็จเด้อมาตั้วเ ลยโ หอภิเอหิวิปโยโตขะอภิเอหิวิปโยโตขะ ไม่ชิมไม่ได้ดีเลยตื้อส่งยาจริงฮะทุกข์ว่าเว้ยล่ะไอ้หนองนี่หนองนี่นี่หนองตาจิ้มจักกว่าหาจริงๆน่ะหมอกูติล่ะงูจริงๆงูจริงๆแกเยอะๆหึหลอกค้านนี่สู่โหลบ้าหลุไม่จ่าล่ะแหละตื้อส่งลงๆบากว่าดีกองนายดีลูกนี่เว้ยบ้าเลยทําไมเนี่ยตื้อได้เปลี่ยนหอดๆหอดๆเยอะๆเลยทุกข์อ่ะเว้ยเอ๊ะลิเต๋ออยู่กินนี่ยาตะมากาท่าล่ะเว้ยเอ๊ะไม่ซู้บ่าวเ ว้ยดีกองอ่ะมีบ่าอชิงวาเนี่ยจิ้มนี่ดากว่าสิ่งนกอย่างเนี่ยป้าเปียงนี่ล่ะตู้มาบ่าอีตุ้ยมาชื่อด่าหมอกูไม่ฉิดดอกเลยจี้จี้บ่ลิแกมากว่าดีกองจ้างมันสั่นไม่เปียงกันก้องมั้ยแกดูๆเลยอยู่ชินตัวจี้จ๋าแม่ไม่มีหมดล่ะ ไม่มีหรอก แกไล่เลยส่วนปิ๊ยกว่าแกยิ้มชูล่ะลิปิ๊ยเลยกว่า ปิ๊ยจ๋าจ้า ล ่ะ ใช่มาลิ อ 姑姑都用你名叫来耶。 不叫你老爷，不会要的。给，他到家没？他家里，有钱家庭啊，留外地的瓜，弟弟不，不乌狼，快点来，快点来。 我把你姑娘。 妈 妈，把刀刀压 下来先。你俩叫做， 因 为咱俩把姑娘爷。怎么不留了呀？ 原来还 因不你的天路啊！哈哈哈。洗了碗巾，我还在电脑处理他家。 哥哥，哪里去？哥哥有心也没留住，有心早早连 麦 追来路。哪里？哥们，你也要才 刚 刚他家来的。嗯。咱们不要了，都我们家屋的。不拿。那这边嘛， 楼下楼边，你还洗的嘞？今天你一多了嘛？ 爸不留了嘛点嘞？ 哦，你妈妈嘞，爸偏要买来先。嗯，我都先不加入了。 过来， 那你叫伊美丽的外衣，你家在说。 你哪里？再说啊！ 加了，蛮努力。嗯，弟妹，爸妈妈在干啥东西的呀？有些没拿皮拉东西，都一早过去叠的。 开玩，啊，等一下我得弄给你加完嘞。小心点，你比大家美丽。 好姐。 啊，来姑姑。 哪没跟你们呢？跟哪家玩？ 嗯， 姑姑。啥都得带家没 了， 垃圾哎妈，穿啥家不能。 姑姑垃圾钱那么多，姑姑耶， 高 明呢？ 高明。 嘿，小人。 嗯。 大伯过来过。 开毛牛。 嗯。 你爸给啥来不了？啥时候你来？我将阿爷背到到你那爸在路上。 嘿。 嗯。 你哭得老气，得老娘的了喏。 干嘛？我生那个亲娘了，我爸骗嘞。 嘿，亲娘哦，亲你密码输入，嘿，亲你密码输入。 哎，亲你密码输入，表达呗，我们家的年轻人。 好吧，亲，妈妈亲。 哈哈哈！哈哈哈！高妹妹，你哪个没出来？看嘛，我说来讲啊，如今他们呀，下午去他的时候，你对了没了？一个年轻，俺们呀对的，够俺们喜欢了，你对了，嘿。哈哈 哈！哈哈！对嘛，圆圆说的门口里啊嘞，一个年轻，俺们如今。杀手人妈别总会打起来妈妈如今明天让小别得的对了你包括了 哎包括哎包看毛你往叫对家对了包括你得给哪得给哪俺爹天说可能来不来不来不来打来哪不要打来哪不要 对吗俺的卡位掉了的那卡片掉又冲咱们去走你谁不谁用的 吧俺叫你了吗俺叫你了 ဘလူးကကျင်းနေတာနဲ့အမတ်တမဲဖြစ်သွားတယ်ကွဦးလေးကဘလူးကွခွာညွားတော့ခွေးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်တယ်ဒီမှာဟိုဒီကခွာညူပေါ့ခွာညူခွာညူသူကဘလူးကမကရင်ဘူးတဲ့ဦးလေးပဲကပါဆိုလို့ကွကဲကဲဟိုအခန်းထဲမှာကိုတက်ခိုင်လို့မောင်နှံဟုတ်လို့ပြဿနာတိုက်နေကြလေပြဿနာမဲကစိတ်စီရင်လေးမီစိုးတော်ကြောင်းတဲ့ကွကဲကဲကဲသွားကြည့်ရသွားကြည့်ရဟုတ ်ကဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ ့ဒီမဲတော်မြတ ်ဟုတ်ကဲ့ပြောပါ အခုခန်းကသတ္တုတစ်ခုလုံးရဲ့အသက်ပဲနော ်အ ဲ့တော့ကဟန်ပြစ်ထန်ပြစ်ပြောပါ ပြောပါမယ် ဒီနေရာမှာဇန်နာမတသက်ထုံလုံးကောင်းမှာကျွန်တော်ပြောတာရှင်းပါတယ်နော ်ရှင်းပါတယ ်ကဲစတော့ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကိုတက်ခိုင်ဒီမှာသမီးရဲ့မိဘတိုင်းရဲ့သဘောထားကိုညီမိဘနေရာရောက်ရင်သိမှာပဲနော်တို့လာတော့တို့သမီးကိုရှင်မြင်ကြတော့ပြစ်စိတ်ခြင်းလုံးလို့လေထမိန်မာတောင်စိတ်နဲ့စီးပေးထားတယ်ညီကလေးလာကြီးရဲ့ဆိုပြီးတော့စိတ်လေးကိုဖြောက်တရက်တဲ့လုံးကြီးအဆုတ်ကိုမှဝေးရသလားသမီးရဲ့ဟင်တော်စ ဦးသမီးခုနကိုချစ်တာရှင်နဲ့တိတ်နှလုံးထဲကအလိုလို ဘာရှင်နဲ့အပတ်နှလုံးထဲကချစ်တာအမလေးတော်စမ်းပြီးခင်တာတော်စမ်းဒီယူယူနဲ့နဲ့စကားတွေကိုငါနဲ့အကြီးတော်ရွက်ကဒီလိုစကားပြောတယ်အဟုတ်ထင်ခဲ့တာအေးသမီးများတဲ့ဒုက္ခမသိသေးလို့ပြောနေကြတာနော ်ဟင်းမြင်ရတော့ကျွန်တော်ပြောပြရစီ ပြောစမ ်းတို့စကားထဲမှာတို့ငငယ်ကဒီစကားတွေကိုအဟုတ်ထင်ရဲ့လို့ပြောတယ်နော ်အေးအဲ့ဒါဘာဖြစ်တယ ်ဟောချစ်ချင်းမြတ်တန်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒီအွေမှာနားလည်ပုံမျိုးကျွန်တော်ယူသားသားပဲနားလည်ချင်တယ်တော ်ပြောစမ်းအင်းတော် တစ်ခုအချစ်နဲ့ပဲတီထောင်းနေတယ်အချစ်ဟာလောကမှာအင်အားအကြီးအမားဆုံးအရာပါတယ ်ဒီမှာတငယ်အကောသားစကားတွေကိုငါ့ကိုလာပြောမနေနဲ့နားထားတယ်ဟဲ့နားထားတယ် တော်ပြီတော်ပြီတော်ပြီ ดีแกเอาลูกพี่ส่งตรงเลยสักคนมามาดีแกขึ้นเลยลูกเลยนั่นเลยน้องแม่โอเคนั่นเลยน้องแม่โอเคตรงมาอีกเลยพี่อุลีพี่แม่พี่แม่มาไม่เอ็ดเดียวเลยขนาดขนาดอ่ะเขาแกนี่เขาแกนี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่นี่ คุณเปลี่ยนไม่เข็ดจีเนียหันนิ่งน้าแม่เนียมเข้าผู้นี่อู้ตั้มมีเมื่อไหร่ดีอู้ไม่มีตั้มมีเมื่อไหร่ดีอู้ป้าป้ามาเล่นยามาเลยจีตบปลุกพักควักซ่าเอาจังจ้าดีอู้นี่อะป้าถึงจีเนียเลยป้าถึงจีเนียเลยเกิดป้า จีมาจีมาดูรอ ป้าเด็กกว่า ကျွန်တော်တခုတော့ပြောပြရစေ ။အေးပြော။ အေးကျွန်တော်နာမည်နန်းဦးပါ။အ ေးပေါ့ ။ကျွန်တော်ကမိခေါင်းဖခင်တာသမီးပါတော့။အေးတော်တော်ကခုတောင်းပန်နေပါလေ။ရွေးရွေးဟာတော်တော်သမီးမဟုတ်လို့တော်တော်ကြိုက်တယ်လို့ပြန်ခေါ်သွားနေပါလေ။ဒါပေမဲ့တင်းပညာတွေကိုတော့မစော်ကားပါနဲ့ ။ဘယ်လို? တင်းပညာတွေကိုမစော်ကားပါနဲ့လို့ပြောနေတာ။တင်းပညာတွေဟာရိုးရာရင်းကြီးမှုထိမ့်သိမ့်ပြီးတော့အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းပြုတ်နေတယ်။နိုင်ငံဝန်ထမ်းတွေပါ။အ ိုးဖက်ခွက်စားဟာဖက်ခွက်စားပဲ။ဘာမှအမို့တင်နေတယ်မလို့ဘူးကွ။ ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာတော်ပြောသလိုဖက်ခွက်စားဟာဖက်ခွက်စားပါမှန်ပါတယ်အစုတ်ပလုတ်တွေအောက်တန်းစားတွေဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူ းဘယ်လို ဒီမှာတော့ ဟင် ဖက်ခွက်စားဆိုတဲ့ဇာတ်ကိုနားလေလားဟင ်ဟင်ဘယ်လို ဖက်ခွက်စားဆိုတာအင်မတန်ကြီးမြတ်တဲ့မြောက်စားမှုကြီးတစ်ခုပါတော ် ပရိသတ်ခေရှင်မင်းလေးလက်ထက်ကဆိုရင်အလွန်တော်အလွန်ကောင်းတဲ့သဘင်ပညာရှင်တွေပွဲတော်ကြခင်းဟင်းနေနဲ့မနှောဖက်စိနေထက်ပြီးကျွေးအဲ့ခါလာအဲ့ဒါကိုဖက်ခွက်စားလို့ခေါ်ပါ โอ้มีหาเมนเผ็ดขวนเน่เวซาซาชวยกุนเน่เวซาซาเอ๋งาตะมี้เน่มี้เน่บ่าหม่ำมะไทไอ้ด่าเร่ซี้เร่คงพะนะส่งเน่กะดีบาก่อซ้อบ่ออนิมะคันไหนดูเฮ้ชินชินเน ่อ๋อซุนยาซุนยาปุญญาปุญญาเน่เบ้ดุญญาเน่ลุเลซะตัดดอตินซ้อวุซู อี คะเมียดิติดดิเวจิดิไส้ดัดดิท้าร่มเหล่าห อชินชีกูตะกากูตะกา อ๋อขะเหมียเจ๊ะหม่ำมีได้ตาเว้ยหึไล่ดิหม่ำไล่ดิจุ๊ตะไข่มาตะไข่มาตะไข่เสร็จ ดาพี ่ตึกอ้ามองหน้ามองหน้าจุ๊ตาล่ะเหมียจุ๊ตา ตูก็ชิตา หึเ จ๊ะหึล่ะกู ตะหึป่ะหึป่ะ ชิตาโอ้มะจิหูมะจิหูလူဟာတပောင်းမတူနိုင်ဘူ းဟာ လူဟာတပောင်းမတူနိုင်ဘူ းဘာလဲဘာလဲဘာလဲနေပါအောင်လေနေပါအောင်လေဘာလဲဒေါက်တာဆုပ်ကျောက်သားလို့ခမည်းသမီးနဲ့ပို့ပြီးတော့မတန်နာလား ကျောက်သားကျုပ်ဟမ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ခလေးတွေဟာလူကြီးတွေလို့မဟုတ်ပါဘူးဖြူစင်ရပါတယ်ယူသားကြပါတယ်ဗျာယူသားကြပါတယ ်ဘာလဲကိုတက်ခိုင်းယွေယွေကိုကျမသမီးငါသိလို့သမီးအကွက်ဝင်အောင်ကျုပ်တို့ရတာမှလားဟင ်ဗျာ ရှင်သူတို့မျိုးကိစ္စဟာဒီကကျမအဖက်နဲ့လေးပြီးဖြတ်မယ ်နေပါဦးဟောနေပါဦးနေပါဦးနေ ပါဦးလေးပြီးဖြတ်မယ ်မမမ မဖြတ်မယ ်လေးအာခဒကြီးမလာကြီးလားဟမ်အာခဒကြီးမလာကြီးလားဒေါက်တာဆိုးဦးကျုပ်ဒီကလေးမကိုဒေါက်တာဆိုးဦးသမီးမမသိအောင်မှာပါ ရှင ်အခုမှစပြီးသိရတာကဲလားသစိတ်တော့အဲကန်းနဲ့ကြောက်เอซี่ပြောတာဗောเอซี่ပြောတာဗ ောကဲခင်မောင်ညွ ခင်ဗျာ ကားရေကမင်းသွားစောင့်နေကွယ ်ဟုတ်ကဲ့ အန်တီတို့တိတ်မကြပါဘူး ဟုတ်ကဲ့ကဲဆိုင်ရဆိုင်ရဆိုင်ရမောင်ကြီးဟ ာ ဘာကွာအဲ့တဲ့တွေဘောကော်ဖီနဲ့မဟုတ်သွားကြည့်ပြအ ော်ဟုတ်ပါရောလေ ကဲခုနကစကားဆက်ကြအောင်လို့လားကျေခုနပြောရတယ်လို့ပဲလေဟဲ့ရွေးရွေးကိုဒေါက်တင်ဆုံးသမီးမှန်မသိရောမှန်ပါရှင ် ကျေသားနဲ့ခင်ဗျာသမီးရင်နိုင်နေမှန်းတော့လေကျုပ်ရိတ်စားမိခဲ့ပြီမဲ့ဘယ်သူဘောကသမီးဆိုတာကျုပ်မစုံစမ်းရပါဘူးကျုပ်ကကျုပ်သားရဲ့အိမ်တော်ကြီးနဲ့ပတ်သက်လို့အခြေအနေပတ်သက်လို့ဝင်ပြီးတော့ပါဘယ်တော့မှမချေလိုက်ခြင်းဘူးပြန်ကျုပ်သားချစ်ခင်စမရင ် ကျုပ်တော်တူတယ်ဘယ်လိုမှသဘောမထားဘူးဒါပေမဲ့ရွေးရွေးကမင်းတို့ကြီးမင်းစော်နဲ့တော်တင်ဆောက်ဦးရဲ့သမီးအေးလေကျုပ်ဘုဒါရီမလို့ပါဘူးကျုပ်ကကျုပ်ကြိုက်တဲ့လမ်းကိုကျုပ်ရွေးခဲ့တာပဲ ။ ခင်ဗျာသိပါရဲ့။ကိုတော့ကသွားဝန်ထမ်းဝင်လို့ရင်ကျုပ်ကလည်းဒီအိမ်မှာတော့ຢာလူတစ်ခုရနေပါပြီလေ။ဒါရီခင်ဗျာသိပါရဲ့။ခင်ဗျာသိပါရဲ့ ။ထားပါတော့ဦးသက်ခိုင်။ဒါရီထားပါတော့ဒီမှာ။ 人人有那人，七角的人们都这么来了，这么来空不干的那没来，没那干的毛骨骨在开，空不干的那我们来不，这么个这咋的呀？我骨骨的没嘛，现有这咋没来留一单呢？这么怎么了？ 哎呀，这个不要你了，老大。 好的，好的。 啊，这个不要你。这咋没来？来了。大爷，就不要买这个吧，就不要买这个的吧。不是，你这个老娘，看见你们菜吗？ 哦。 先 生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先 生， 先生，先生，先生，先 生，先生， 先生，先生， 先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生， 先生，先生， 先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先生，先 生，先生，先生，先生，先生，咱们弟弟的给啥提的最强，咱们拿上去嘛。 打过吗？ 别打，别打，别打，别打。 嗯，能不能那个车叫金刚车了？ 哦，好的好的。 然后这个路，那从上面会批批路。我在看看的啦，这样抓比较的。嗯？多少？毕竟那啥个，不是那啥个。啊？ 妈，阿娘呀，爷爷，走。 不要有的。啊？你那老师嘞？叫什么去了？ 哦。忙得可以，忙得可以，每日里用三三多的那个的也宝贵。这条路嘞，你本家没么听路，第一嘛贵，路中完了下班了一点么比我难着。 嗯，今天呀，那把老师没报。 好的。 哈，别哭，别哭，我这今年我来嘛骗没，上面把骗把的，一记路就那一点骗嘛报，一记路，一记路，好的，好的，好的。就刚刚是个金刚家家境，那也没算养龙家给吧？大伯妹，咱起码要别个来担保的。这个庙里面都快的，就个样的。提前啊，他们有那种觉得，要从当家人家养龙地咱的小，都快变成情报的。老大比人家，再人家比较松松的嘞。大伯妹，就这个庙，这么叫恐怖的？干嘛这样嘛？你你家给啥嘛？就把大洋嘛，没洋的。就这天嘛了，两块砖接收物业，实实细细。都看你家的了，就那我们收钱，就找点收息，要不这个，哎大家，然后要不你牛走，就啥？ 这 个呢就让杨红来请了个名来别的那来别的 杨红了没有 不要问 第一个在这里面你会 好的 但是嘛撒就命你了没来把你了下来难可以啊对谁下来没有啊你会撒就命你了啊你要命你没有啊 这什么时候来别的就让杨红今天的时候来你一起来今天嘛 他说嘞谁要的不就让来今天来过 别的好的好的就是这么的呀 你 看钱呢？啊，放出来！你看钱呢？ 放没？不对，没放没。放去，也没得话，电脑放回来。好嘞，好嘞。 ကျွန်တော်စကားဆွအောင်နားထောင်ပါအောင်အဲကျွန်တော်စိတ်လေးလေးနဲ့ဟင်္ဒရာကိုမပြန်တော့ပဲကျုပ်ပေါ်ကျေးဇူးရှိခဲ့တယ်အငင်းအဖွဲ့ကိုကိုကြီးလုကန်ပေးရတာဒါကလေးလေးနှစ်နဲ့ရဲမှာသူ့အမိလဲဆုံးတာနဲ့နောက်ဆုံးငင်းအဖွဲ့ကိုကျုပ်ကိုယ်တိုင်ဦးစီးပြီးတော့ကဒါဖြစ်မင်းလေးကိုလည်းအမိကောင်းဟင်ပုတ်တကမောင်နှောင်းရဲ့အမိအငင်းကောင်းဆောင်မင်းမီးတစဉ်ဦးဆိုတာပေါ့ဗျာအေး 光钱送多少个呀？都是大米哥，就他妈银钱的，大银路就少少给的。 这路注意，能没有吗？是个大银路不多。 呀，就跟你提，连没满呢嘛，等到我们嫁给你吧，姑娘。就对了，啥脱落下来，等你们好吧 我不知道你不知道 你要死就要了吧，是？心里这么轻易担惊，累的呢？心要没了，上面没听的了？哦，怎么了？难道不也嘛？上面不啦？嗯？难道不也嘛？上面也不啦？怎么了？怎么了？爸，别打那么没心了？怎么这里？ 上面哪里过得开？OK，OK，OK。大妹妹，哎，你永远就把我当爹吗？好一个心疼的月月姑娘吧！月月姑娘吧！来来来来来，啊！救救你！好的，月月救救你！救救你！月月救救你！哎呀，好吧，你过得开，月月啊，谢谢你啊！ 老孙生命的病，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘，姑娘， Thank you. ก็ได้ค่ะยาตอนเดียวยอดยังนับเดียวบ้างตะเกียร์ลุยยาจะมาเลยปั่นจู้ซะจะเลยดูลุยยาไปอินทระยังก็อภิญญาเกินอ่ะอันนั้นเป็นสิ่งที่เลยชูชัวชูชูเนี่ยอาชีพนี้ยังเคย จมูกจมูกเลยโอ้บาร์เรลี่โอ้บาร์ตอนเดียวเสวยบ่มากันจะมาเกียรติไรเงี้ยยุติบุคคลไรดาวกูเนี่ยนาทีสั่งพี่จะขันยาดูได้ค่ะที่ตุงงางาบ่เลยที่กวัดสวยมีเลยวินนักขันซาจาระบ้างอืมติดสุรา เอาหนุนยิงยอดต่อไปเอาหนุนยิงยอดต่อไปดอกเดียวเอาหนุนยิงยอดต่อไปกูต้องการยาโยจังหวะจังหวะกูเปลี่ยนกูยิ่งพอใช่โอเคโอเคฉันนั่งเห็นลูกน้าสาวอินเดียก้าพูดเนี่ยจ้ะนี่มันเสียโจทย์แล้วไป เชื่ออยู่ดูเป็นไปก่อนเลยมันยากเสียเปลี่ยนดีตะเคียงกูเงี้ยเงี้ยลุงจิ้วเต้าชิ้วต่อท่าละอวัดดูเปลี่ยนยาสงสีช่วยเพียงปีเว้ยสู้ซีมิเช่นน่าท้องเช่นเนี่ยเงี้ยเงี้ยเป็นผู้จูบาดูดีกูดูจะมาไม่มีบาดเลยกูดูจะมาไม่ใช่กันเลย ยอมยาสิโดดเดินโซ่ยโอ้กูตะไคร้กูตะไคร้นี่ดารีเตวินกยุงดารีเตวินชิดตัวมองในสุพรรณเส้นลู่เทียนนี่ดารีเตวินกยุงดารีเตวินชิดตัวมองในสุพรรณเส้นลู่เทียน เงี้ยเงี้ยลุงอาชีพยืนอาเป็นเรื่องมาเป็นส่วนนี้พี่น้องอยู่ไม่คิดยงยงเรียนอาเชียงจะอายุเอี่ยวข้าลุงลามยงยินชิดตัวเนตเวียนพยายามว่าเจ้าเนี่ยนี่เรื่องมองเนี่ยเข็มอาเชียงจะอายุเอี่ยวข้าลุงลามยงยินชิดตัวเนตเวียนพยายามว่าเจ้าเนี่ยนี่เรื่องมองเนี่ยเข็มโยโย่ ชวนชวนอันนี้เป็นที่เรียนในยาวเทลกาเรนเวเปลลูเวชิปเวเว